وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رنيا جمرة سبحانه وتعالى يؤلى والأن يؤلى رين دم دمين رين بلين وألا رين جمسين رين توبة رين دوتو فيو دي جمرة دو جمباو دي كلمو ألا فيو نكو أموني فيو دي اندار دي ألا فيو والمو ألا مجيني فيو نو وألا رين مولوري ألا بوني في التالي من أقول لمن بوند رين ياجي يرمي دي كسال يوان أن لادو عليه الصلاة والسلام wana yimbe galle makko e sahabaabe makko e tabi'ina en rewndibe pelle mabbe mojjere ha yawmal qiyama den darbi Allah baawdo jum baawde o e yo nawnam men golle men dewe men Allah e dum woni kedde ngurnam men fo taw huccini men ko rewde Allah no Allah yidiri yarli welirani dum woni ma yuhibbu wa yarda e dewal Allah ko de Allah yinno rewede de o addi ko nelabe o rukki dum en defto wi mbade ndani e eden gandi kay be Allah nili mun Allah nele men be ben kay nan ton defte mabbe nan don do deftere Allah sunna annabi e ko dum don tan woni diina ko wanani diina den ko waa wonde diina hande eden nyaagi de men Allah ndudo lewru korga korkaaji men e de men Allah inafilaaji men boyo Allah jaban en ko woni hen pergitte kadi yo Allah suru yaafo kadi ko yedde lewru he en dardi Allah ko Allah woni newno yo newnu ko Allah waawi newnude eden nyaagi joomiraade subhanahu wa ta'ala yo Allah rene en suura men e da hala heew hala heewi bangal har min gole hala wadaaji de eden gande societe ngurdam jahilankoobe rendo mun en ayan gede kewdo ne hen tawade pawaake bindi e yo ngello e ngello be biya resondirta tawa pawaake bindi hono gonnam rendoji men hande no gartire jahiliya ni jeen hande wi'a kaare kaare am bamondirta tawa dalilu fof ala hen Allah yo non fo njaltudon ko nokku goto en fo njaltudon ko e baba adam nani adam ko en dufri he fewna ko non kadi nyaamal leje de kadi ne jogi wadaaji kewdi be do nyaamata dum do be do memata dum do be do ko ni ka kandani wadaaji tan gede kewdo tan hankadi ganda na ganda na bada e der rendo he no fanni ngurnam yimbe bittini yimbe ha bitti goranna taw joomi radio non fo ko gotum gidon ko to gotel onon fo ko macco kon Allah kon korkon Allah ko Allah woni jeydo mon ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun kon non de Allah wi kon on biiden ala yimbe be pecci dum cierni dum ci eli dum badi dum cielton cielton jele jele be ko kari en be do kay ko ni tangandani be goddo fo no fi beccato heedito anani joomiraadi muhammad ulwi la ajidu min de mi tawani mi yani mi danyani ma uhiya ilayya ko wahina fewde am ko muharraman yani ko harmina ala ta'amin ala ta'imin e ganda e do nyamow anani yaqamuhum ina nyama dum den gede nyametede de ko be biere ngel do na harmi kari en nyamata dum do kari en nyamata dum do wi ana danyani dum e deftere ma he bindi tillinaade ma di dum ala hen anani joomiraade subhanahu wa ta'ala sona ko ittitini ko illa an yakuna maytatan sona hunde jibnde onno hunde so jibi ay goda anda ko wari dum buru majjudu ko rentare nyamde den gede anda ko posone nyami anda ko ko hebi dum joomiraado harmini de do hunde kala ko Allah harmini tawan wonko harminiri dum anani ko hikma mawdu woni hen tan yimbe paamata den hunde e joomiraado kay harmini jiba o to nyame den hunde anani awdama masfuhan walla ganda jiidam puufo jam su hirsama jiidam puufo jam dam dam do ko jiidam bondam ko jiidam sobe dam do ko jiidam tundi dam do hanani sakkanede ganda taasaje le hanno ganna hono no ganda yogo yimbe barata hande dina kuturo dam no fe deron ko Allah wi harmini yida mojjani ja yogo yimbe go namna kuturo den gede dam masfuha aw lahma khinziri wala tew ngiro wobbeete ngiro be bamdi girji so yam bamdi girji hankari bamdi tugi an e fasum famimu fo naati hen won lahma khinzir ganduda kanyum ko ko sobi tan yidi sa acci dum do nyamata ko laabi nyamata ko weli ko ay der fonseji burdi lubde di ko han jiyata ina mutana nyama bakere tunude du wori joomiraadi wa lahma khinzir allahi fa innahu rijsun de do ger ganda dum do joomi allahi ko rijsun ko tundi woni hen anani aw fisqan walla ko yaltira doftare allah dum do fo mojjani kala ko yaltira doftare allah de en kirse mojjani dum woni o hilla nani ganda ina hala e mundi ghairi allah ko wana inde allah hunde faye hirsede ko wana inde allah hale hen anani dum don hankadi jibi dum hankadi ko jiba dum hankadi harmi Allah yota ñaamende do gede e dum do woni ko annabiji wi kanyum ga ko tellina e makko gede karmude de do anani Allah yifamanu dur kala non ñolaado lorludo runki hebde ko ñaami sona de do gede so ñaami hen o ñaamiran dum ghayra baghin wana bangal ha joni yidde taccude kirul Allah gol do woni baghin wana bewre wurti mo hen wala aadin wana yidde jaggide wurti mo hen fa inna rabbaka ayna jami de ghafurun ko ghafuro bakkat rahimun jurmotor e ko non jomiraal subhanahu wa ta'ala wi muhammadu halan yimbe jama de do wiyabe dum do ko wada amen dum do na harmi dum do kaza wa kaza jomiraal wi kala ko mushrikeen en karmin batte majjere mabbe de dum fo wona gonga sona jiba o jidam pufo jam do tew mbaba girja anani de do gere ko gede nefnide anani walla ko hirsa e ko wana inde allah yani fay inde hirsede inde allah hala ka hen dum do ganda kala ko wadira yaltude doftari allah anani edo gede ganda woni karmude tawi non ko addati a ñolaama heyde hebaani ko ñamda sona edo gede anani a ñamiran dum tam bewre yidde dakmitora edo gede Allah ko yafoto ma den hunde nani jomira subhanahu wa ta'ala hayde edo gede kadi bangal sunti darura gorna mo newna nima ya ñama hen batte neware makko kanko jomira subhanahu wa ta'ala wiida fawde bani adam ko wawana hattanani dum do woni sari Allah ko yewite bangal ñamal leje wana sariyaji gonna mari wobe toru ko kalanta men do ko ganda ngurnameje mun en ko gofi abakatuji Allah yu ala alladhina haduna tawi kadi ganda be do ko partikile yahudi yankobe Allah yi min karmine do mabbe kambe ne gede godde nan tum batte bewre mabbe e batte murtene mabbe batte bonande mabbe Allah yu ala alladhina min karmine do yahadu be do haramna min karmine do mabbe kulladhi zufur du won kala jomirawel segene anani ko jogino segene hangi ganda du won gilam ganda ha joni diwe nan ton zawatul makhalib ko wiyete anani hoggoji nan ton ganda bondi kanyum ganda settelde dedo gede jogiude dedo gede fo jomirado harmine do mabbe anani kon non kadi hayde hay ganda hay daabeje godde kadi fo jomirado harmine do mabbe hol batte batte bewre mabbe Allah yo min al-baqari wal ghanami to wonno nay non e dambiri kadi haramna alayhim min karmine do mabbe shuhumahuma belle de e belle daabeje de do gede Allah harmine do mabbe be nyamata illa ma hamalat zuhuruhuma sunata ganda ko woni ha joni di keeci he sona ko woni hen ko singi hen ko singi hon de don jie ko dum won ko be nyamata ko awil hawaya walla ko singe booje de do ko dum kadi be nyamade ngede aw makhtalada bi adamin walla ganda beller jillundirde dakkundirne ha joni jial ane kono jaajangul tan beller kay walla ganda jaajal dum kay harmina may do mabbe allawi zalika jazainahum dum non min badir de do gede min jogiri be baghim batte toñangeji mabbe wa inna minan dil sadiqun kum min gongdube dido sariyaji Allah harmina yahudi an ko be do ko wite zawatil makhalib wal azfar min at-tayr diwe godde nan ton na jogi ganda ko wite settelde cegineji bondi nani su yuwi tan tulfi tan kanyum no bondi de do gede fo harmina e do mabbe batte settinde do mabbe nani kono kade Allah harmina ko wite beller ganda nay ganda de do gede ko al baqari wal ghanam e dammiri anani dedo gede ganda fo harmina e do mabbe sona ko takki hen jie ko dum do non ko uguba min Allah anani batte fajiragal mabbe batte jaggidde be keri Allah di anani jomiraado woni kabaru gongdudo kay bangal harmin gol ko Allah haali ko woni gonga wana ko rewobe toru walla aadiji bondi be jogi be do nyamata dum do be do nyamata dum do be do nyamata dum do Allah Allah yona kan kanko ko haali ko inna labi na wi charko gongdudo e hala makko anani jomiraa subhanahu wa ta'ala وإن فإن كذبوك محمد سبي بني ما فقل بي ربكم أي جوم ذو رحمة واسعة جوم يرمي أدى ياجن جاج يرمي أدى قال قوم دين دو الله روين دي النبي صلى الله عليه وسلم قال الله نموني يرمي أدى يرمي أدى مكو كد إن جاهن ويا چوتاكو حل كد أنج بمكو بي الله يكو أملي لهم من ينم بيتن سانن أدى هبان هون دكم توانا بوشيتو ما بني آدم كانان غاد أجوك أدى غسي دون الله يو أملي لهم إنك أيدي متين Allah munyinabe ko annam bel mabbe tub sona dum Allah lebte makko na musi lebte makko ganda kadi ko mawde wonande luttudo kanko Allah walla wonande kabido Allah kabi diina Allah kabido deftere Allah dum nonde ka goor fo na han damenade yurmeende Allah e mojjere Allah kadi e hulde lebte Allah de e lebte jinganda jumra subhanahu wa ta'ala Allah fa in kadhabu fa qul rabbukum dhu rahmatin wasi'a yurmeende makko na yaaji kono wala yaraddu basuhum lebte makko de kadi ruttetake anil qawmil mujrimina gawat bonibe أليس يقول الذين أشركوا لو شاء الله يو إن جغر بيد كربيد مشركين إن بيا لو شاء الله سأل الله جينو ما أشركنا من دين دين تانو الله يبت بيو يم بحوفتم واجتوا بوالله هادو بنا جهنا كارنا بيد كده مجاني بي بحوفتنا من سأل الله فدينو تامين بتانو شرك بالله ولا آباؤنا كدي سأل الله فدينو هاي باب راب من بتانو شرك بالله كدي نبيا بكرمنا دجل بكرمنا دوم دو بكرموج ما بدي كيبي harameji tan harameji ha kewi tan be mi dum don kadi debe kada bi fode ko hajande Allah so Allah hajino wala haramna min shay min karminta aybat Allah yukadhaliko ni jomira subhanahu wa ta'ala yuko hononi de kazzabal ladina min qablihim finrino ben kadi innobe be hatta zaqu basana keddi hen ha gonnam ha badirino dani ha ganda meedi lepte amen de Allah yiqul hal 'indakum min 'ilmin yatina tumon do gandal fatukhruju lana jaltina non amen de do gedo ko mi don wonde ko ni e ngaddi dalilu non in tattabi'una illa dhanna Allah yaybe be dewindaki sona sikke tan woyna antum wonani onon be do illa takhrusun sona dam penatan e du wode ha du woni ganda dalilaji hefere be ko hujjino rade hoddiro insa Allah fodano kay min wattanani ko ni Allah fodi kujjino ro ko wete hoddiro ji ko hoddiro Allah ko bayru hunde fo yama ko hoddiro ko non taw non goto mabbe sidi danji jawdin andino wadata ina andi to yahata ha joni rema ngessa mun bel ma heb dum do jodaage tan de yaha gawr ndi tobay do mun kala mabbe jiddo wadde hunde dillilan sababu kono to wonno pewal e diine Allah to be kujjinoro ton ko wiyete hoddiro ko Allah wi ko ni de tayu on ganda non onon ko gelde karmin ton de dalilu ala hen so ngala hen hujja jomiraado kam na jogi hujja labbe cer ko wi ina harmi ko e qul wi falillahi alhujjatul baligha ko Allah de wada ni hujja tanyordo kay falaw sha'a sahajinu la hadakum handato mon fewna mon onon fo ajma'ina dendangal mon Allah wi qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hada wiyan be do mushrikina e majjube in ngare non gadde sedeji mon biina cerno mon walla Allah halmini de do gedo ko biyaton ina harmi ko dum do ko wada amen dum do ko totem dum do kay min memata dum do anani jomiraade wi gadde mu ina sedo kan hala kam jomiraade wi yobe garbe gadde dalilaaje walla sedeji Allah fa in shahidu fala tashhad ma'hum hasbi kibi serato e fenande wor sedo wor tay wondude e mabbe wala tattabi'u wa turidu ahwa alladhina du woni belade ben don yimbe kazzabu fennube bi ayatina ayaji amen Allah wal ladina la yu'minuna bil akhirah ay ko do woni hankadi final halaka Allah bi gogdinani nyalama daranga be gogdinani garangal daranga be wo humbe don de ya'dilun ina ponda bi rabbihim ya jumuna ko Allah jeyno sharia ko Allah herno harminde dagnude kambe be gaddi ton wobbe na karmina na be na dagnana be e kari en bi dum don harmin jiya ha joni ganda yantaji kawruden di nanana wi'e de do hunde na harmi tawata dum e bindi e jiyagede godde nan ton karminaabe koyfinade de do hunde kay haymo ala bamun hay ganda bado jina ina rokke kono non bara cimmotodo hebata kono dani hono de gelbe jugi tan ko wobbe ina karmina na be pondi be na jomiraado subhanahu wa ta'ala qul ta'ala wa atu قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفسيرا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون جمرار جنباد أو يقول تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم قرنا بني آدم أن يهيب كبيرت كمبيرت التوتم كمبيرت قوادة نمدو من ممتاد مبتتاني من بتتاني نمدونا حرم من اللين الأمن لبي كبين ودي دو جير سانغ جاهلا كاغ الفبر نو هيو جمرار أو محمد محمد ويان بيلو يمي بنغر كالا نابي njangtano dabe njanganabe ko Allah harmine do mabbe ko sobe ganda halambe Allah yiqul wi ta'ala ngari atulmi janga ma harrama rabbukum ko jomun harmine alaykum e do mun e sarje wa haram kam numero 1 huno fogo buri bonde ko hada du wodi Allah tusyriku bihi shay'an wa tandindina Allah haybat yadan kala ko hada non gol do goful shirku billahi buri mawnudi kono ko buri hewde hande cerneje men garandi wado sobe ngari do tam be pondan koyde shirku billahi kay haletaake laptintaake e ganda burwinde tan benne onno gonnam ko buri hewde tan ko wado be shirku billah jotan gonnam gurna meje men de tawi shirku iwrito hore kay bone wadi tawi ko seram be alma mebe baddata korte e kanyum en daburundirta goro fona ndara halkude goddo ona yolla dum kambe be gandi ko ni shirku gono dum wadi be jabata wadi dum defini matta dum ganda tafasilaha gasa e ganduda shirku billah waddude jomiraado subhanahu wa ta'ala ko wiyete dewe Allah ko wadde dum dum ta'ala ngari qul ta'ala atul ma harrama rabbukum alaykum ngari mi halan mon ko jomiraado harmene dum no Allah tusrigu bihi shay'a on dendidinta e Allah hay batte yani hay hunda waddata e Allah hay hunde kada watta dum ko Allah e no Allah hani hulirede no hani yakorede no hani jortorede sa wadani dum tagore Allah tan waddi shirku billah ko Allah hanno duorede sa duurima ko wana Allah ando an kam ha joni Allah ko keddurda e dine anani ganda duwa ko Allah goto wadante jomiraadi fala tad'u ma Allah ahada Allah yi ngari mi halan mon burdo majjude aduna he fof wa man adallu mimman yad'u min dunillah ko nide Allah yi ala fof burdo majjude ha fote on duortodo ko wana Allah a noddi ko jogorani natunaade ma ha darnga nan dum ko suratul ahqaf Allah wal ladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir gonna be ndorto don ga Allah be joganaaki mon e mojjere hay ko futino didel tamarore Allah wi in tad'uuhum la yasma'u du'aakum so noddi be kay be nonata sa noddi mayido walla mayo mo ala don tawaka yiyataama nanata Allah wi gonna ma noddi ko jogorani nota nadama Allah wala sami'u masajabu lakum hay so be nani be jabanta ko mon e yonde ka noddude ko wana Allah won shirku billahi aha jangu aya gondo faadir o tan mataw noddude ko wana Allah ko dum woni shirku billah do gandirta de ko gonnam yimbe hebe ko mbomi hebe burji kalkimatinani Allah wi wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum nena darnga be jaddan shirku baddono won durade ko wana Allah ko shirku billah annabijo haali hadis celluɗo anani nde gonɗo e nder sahihul bukhari man mata wo yadu min dunillahi niddan dakhala annar kala mayɗo no jogui du'ortoɗe ko wona Allah aɗa jogui ko aɗa du'oro ko wona Allah jeygol direct gonnam oɗo hanino taw yimɓe ne gandi shirku billah annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ñande gotol garimi haalan mon ko ɓuuri mawnude bakkatuji foof o wi ko al shir al ishraku billah ko rendinde Allah jomiraɗo wi garimi jangtanomon hunde foof ko ɓuuri harmude ko ɓuuri ganduɗa haɗede e leñol ngol ɗo ko haɗede yimɓe ɗo waɗi Allah tushriku bihi shay ndendidinta e Allah hay batte anani ɗum ɗo ganduɗa ɗum ɗo woni ko haɗa hen wa bil walidaini ihsana fiti kadi moƴƴa noon jinnaɓe moon ndeko hollama kadi ko wiyete wonde calorɗo jinnaɓe koye bakkatuji ɓurɗe mawnude jeeya koye kabair gonnam sa acci yumma e bamma a wi aɗa dartu e banggue goɗɗo barki aɗa tarbino banggue goɗɗo andu ganduɗa hay hunde a jogorani hebde nani walla dokkeɗa nde ɗo hunde wiyete sarɗi mum ko yo ɓurana yumma e bamma yo ceerroma ɓurana yumma e bamma nde yumma ganduɗa jibintuma nde ceerroma tawaka bamma kañum ko tampanma ko o tawaka hono wiyete kanko an yo ɓeeɗo ya ɓuran ɓeeɗo yo ɓeɗon yumma e bamma kala nde Allah haalano hakke makko o rewni hen ko hakke jinnaɓe o wi Allah tusriku bihi shey an haqqe Allah ko Allah goto rewete awon jinnaɓe moon mbaɗane ɗumen moƴƴere ko noon kadi jomiraɗo wala taqtulu auladakum woto mbare cukolon moon anani batte min imlaqin batte hulde basal gonnam ɗin miijoji hande gaddana ɗen hande gonna wonno ko occident o ko école aji mabɓe jangate ko miijo mabɓe wone guure men he ko ɗum ɗon woni ko watte ko hankadi yimɓe foof hande hay goto yiiɗa dañde ɓesgu kala jibinɗo ɓikkon ɗiɗon tatano wiyata ko darnuɗo hankadi mbaɗa tawkif ganduɗa wiyete ganduɗa yamaɗo ya planning ɓene gaddi leɗɗe mabɓe e docteur eɓe mbaɗi formé ƴeew hayso ɓiɗɗo mbaɗaɗo reedu tawi a yiiɗa mbiyata kamɓe mbiyata enfant non désiré tawi ɓiɗɗo oɗo a yiiɗamo oɗo ɓiɗɗo kay wonde a joɗoranoki wonde aɗa heeɓa ɓiɗɗo ɓiɗɗo o ari tan hono dani ɓe jogui ko janguɓe ha maayo wawɓe ganduɗa aftade ɓinguel ngel taƴira ɗum junguel e koyguel ha gasa jaltina ɗum witeɓe guinegoloko en ɗum ɗo nana janguina ha heewi no gadda e leyɗele men e spécialiste eyyi reeduma kala to yarete sa yiiɗa tan ɓayren mbiɗon nduɗo reedu welanima tan yaaɓe guitta joni joni ɓe gafto ɓinguel ngel ɓe taƴa junguel ɓe taƴa koyguel ɓe taƴa koyel ɓe jaltina ƴeew tan ɓeɗo garana mbiyamen ɗo droit des enfants ɓeɗo no jiiɗi sukaɓe kalamen ɗo droit de l'homme haqqe sukaɓe hakke rewɓe anani so tan jogino hakke kay wona cukalel ngel anda hay batte gonguel e nder reedu kam aftete ware taƴe taw ala foof ko waɗi ala komi Allah yi oto mbaɗe cukalo moon batte hulde feere Allah wi nahnu narzuukum ko min ñamminta moon wo iyahum e kamɓe foof feere moon e dépense moon foof ko Allah jogui Allah yi wala taqrabul fawahisa woto ɓaduɗe ko wiyete pankare ko wayno zina en anani ɗeɗo gueɗe hande kamɓe ɓe goni koye dukkude ɓe mbi ko mariage o tan mariage précoce ɗum hankkadi ganduɗa ɗum woni koɓe dokki ɓe mbaɗe kuluɗeje lubɗe yimɓe politicien men ɓe hankkadi ɗum kalata e radio ji men e téléji men e l'islam de julɓeɓe de ne ganda ene desna cukalon ndewonta ko keccon taw ko tokoson woni mariage précoce eyyi kono génia précoce je ɓe kalata ɗum tawi ko jina kala mo kawruɗa pamodirɗon ɓe dukani nde no hunde hayso ko cukalel tokosel nani seede mum dan ko ministre goto premier ministre leydi Italie o yiidama e cukalel tokosel nde duka mum wanno yalto wi kanko no way fo kam o yiiɗi ko rewɓe o kanko malli ɗon PDM ɓe wonno ko ɗum woni leyɗele mabɓe he worɓe nan toon ganduɗa haaju mum ala debbo foof ko worɓe hono mum en jiiɗi ɗum waɗi ko booni ɗum ɗo ɗiɗo société ji hande ɗiɗo zaman uji kulɓiniɗi nani ganduɗa jomiraɗo wala taqarbul fahisa ma dahara minha ɗum woni ko feeñi hen woma baɗone ko suuɗi hen foof waɗaka barke moƴƴani Allah yi wala taqtulu nafsa allati harrama llahu illa bilhaq eɓe koto guitte fittandu bani adama kala fittandu Allah ne harmini warede ɗum sona e dow gonga eyo sona gonga sona gonga e neɗɗo n yaata ha ware mataw waɗa gueɗe nan toon woni gonga omo nanno o monno e l'islam o murti o yalti o yante añɓe Allah omo haaɓo diine o so nangama yo ware walla jaaɗo ha resi kañum nanguida fijirde seedeji na keeɓa on ne yo ware nani walla o wari wonki omo warte jomiraɗo hadiseji kolli ko ɓeɗo tarkani warede ko heddi ko kala bani adama aɗa jogui ko wiyete ha joni ewo ganduɗa ha joni droit wurde e dow leydi he gati Allah wi tagui leydi ndi anani jomiraɗo wi ganduɗa fa minkum kafirun wa minkum muminun Allah tagrini aduna waɗi ɓe julɓe o kadi ɓe heeferewe Allah fodani tan aduna o foof yo won julɓe meɓe kadi yo won heeferewe meɓe ala foof o waɗi hen jarabu yo wonande moon tawi noon heefereɓe kaɓima e mum kaɓi addi jihaji tan ko so heefereɓe kaɓima yimɓe yo yimɓe dartu julɓe kadi jottawo tan ha diine mum en foof firte e juuɗe mum ne jooɗina dar hunde foof tan adde fawe dow yimɓe ne jooɗina nde ƴe tan tubakoɓe sariyaji mabɓe ganduɗa keferagal mabɓe ɗum watte exécuté leyɗele men he nde ɓe gaddi leyɗele men ɓe nanguiɗe nde ɓe nanguiɗo ko yimɓe men hewɓe jeehi guerre mondial kala baraɗo hen dasirnawe église ko ton no finiraay mun wala ko der église aji no foti himbe men may ton taw ko julbe kono cakkiti ko juude chrétien debbe ngari do be ngarde sar kombaaji mabbe be ngaddi ko ciernebe mabbe dum won labbebe be yo cankede ko wete dina gallaade burgal leedele men ko dum won do ha joni lupitanuji men di fof ko ganda gallaade burgal nata hen ko non kada hay vikkenaaji leedele men de fof e mbadi ko samedi e dimanche kambe aljum mabbe ko wondi be aljuma anani ngadda gerede be jirde ko non badirten do enen non dina men l'islam wana non wi dina men l'islam kanyum hay goto forsata anani hay neddo ganda kefer gondudo e men tanke en dokki mo aadi hay hunde en badataama ngati annabi sallallahu alaihi wasallam hadi ganda warde mu ahad neddo nangudirado aadi ada golla leedi amen ka kefer min biyataama hay batti annabi yu ngacce be don fuko aadundirago to biyebe hay batti anani joomiraado yi fittandu waretaake sonay de do gede jangtaade do de anani joomiraa subhanahu wa ta'ala kon gonnam jeewen hande leedele julbe de bam leedi yaman tan kutta shaami en jaa iraak en ha ngara e nor kamerun en ngara nigeria en ngara leedele men de do gonnam to garda fo ina wulina wi jaw bani adama wardete kono gerle ni walla no jaawle ni hay hunde hakke fof ala hen wonno kambe deedom pelle kay di nokkuji do hari dubbu wulde to tawa hay gorso yaade non sona jom kurwaaji embe e jom kurwa ruzu ONG ji mabbe jaata enen kala ONG munazzama l'islam gonnodo e leedele men fof uddama wayina walla terrorisme en kambe joni ko mabbe ko wiyete hankadi be gaddi de mabbe de weeyi weli hankadi gani be forma yimbe be gadda ko nam ina nodde men e chrétien yagal e jangude ganda dina gallaade burgal e wonnude hakkillaaji men dum addi hankadi ko cukulo mbarate ko gilana goni dera yon nani yo gitte der deedi bedde walla be mada rewbe ko wiyete planning be dokka be podde walla be pikkirabe dum wadi ko jiita hande feccere rewbe nyawi gonnam nyodubini wonno ko gede bonde be jogi ton so wadama e ma wonta sellude ana dum woni ko be gaddi gonnam be jiidana men hay gurnam beldam be jiidana men tan hay cellal ala ko ye nyaw ye ma ye ngiwa aduna kambe be ngara bamaleede ele men de tawon non allah wala taqtul nafsallati haramallahu illa bilhaq tayib jawar gede de allah hamin ko dum do woni ko allah harmini zalikum wasaakum bi dum de woni ko jomirado wasito mon la'allakum bila jo onon de taqiluna don kakila allah wala taqrabu mal al-yatim illa billati hi ahsan kadi woto battude ko wiyete jawdi al yatim joni bandirado ma mayi ina acci bikko mun na serama jawdi mabbe fu ngana e jirde hankari gila be mawnani allah yoto mbadi nonde sona taw kono moddiri e jawdi ni nane juude ma ana ala hen hay batte kono ka miskinu golla hen sa golli hen jencina jawdi ndi sa golli hen ganda ko ganyida hen ko gitta hen gedal ma ndena jawdi ndi habe mawna ndukkita be hatta e bulo ashudda so yottima kellifu eno no andi hakkille makko timmi itto jajudo ko miskino allah o rukko al yatim o allah yo awful kayla timmine be tuuji mon wal mizana pesirde mon dum won ko wiyete bascule e balance fo hani ko fondede gonnam woto nguy ko wone kono jeeta de do gede fof ko peje joga hande hono bitirantane do gujjamo tawo tinani hono pesirantane do gujjamo tawo tinani dum wori gede men de fof eden jogi hanno badirten number eno gujjirden yimbe tawo be gandata taw non joomiraado wi alaade kala hen gotel yo timmu sa rokki neddo kilo yo taw ina timmi sa rokki mo 5 kilo yo taw ina timmi sa rokki mo meter yo taw ina timmi sa yimo dum do ko ton yo taw ina timmi kono gonnam ko buri hewde hen hande natti timmude gonnam yimbe gustan gujje kala ton be gudde hen hakke sak anen taw ana andata an cioddo taw non joomiraado ko afur kala wal mizana bil qist anani joomiraado subhanahu to gujje bani adam hakki mun ana ne wujjede dum gore hay der mecce men de fo ko non hande gedde fo nanni hen guy anani tawi ka gayna ko gujja be janani batta e ngadda jela tawi ka ganda ga goldata ko jamdi jetta jamdi janani dokka goddo mo gossirda jamde di hankadi kangeji di ngada mbade fo anani tefa do ganda tafa do kote ne hono kote ne kariso ari tan a wustima ga jawdi makko yaadi hen wono dani tan gedde fo non jibi tan ha he anani haylawbe be ko non gon nani dalo gede kala ko wiyete jom meccal en na jogi no badirta fere habbe gujjuma e pujuma en tawa anda taw non joomiraado ko dokke bani adam en hakke mun bil qist en non dal allahi la nukallifu nafsan illa wus'aha min pawani fitanu sona yaajene ko waawi ko tan joomiraado subhanahu wa ta'ala holli ko nam bani adam fawaka ko ganda ko burti dole mun kulli allah ko kala ton ko kulli allah nunde e bangal nyaawoje mon de oto toñe yimbe allah yo iza qultum son kali kadi fa'dilu nani so don kali so bi'i e bangal nyaawo tawi ka ziz sada hala hal ko an nyaawo nyaawrata allah nyaawru ko janguda kuni fundu kala nyaawo dobe daccu ko jingata e ko ni de wiya ko yawon eedi ganda e fa'dilu nunde dum woni jaadile ولو كان ذا قرب حيث قجم إن أما سكانك هيدا چمت هيدا فنان هل مفنان مك اللي هو بأهد الله آدي جاء الذي قد أفو تمني دم دو ديوان كجد الله يمر ذلكم وصاكم به دم دو ديوان كجو مراد وسيط ومن لعلكم بلجو أن تذكرون يعني ودم باتشرو حال الله دم دوان كو يتي دي كماند ما دم دوان ديات إدو آيج قند دو دي سا جيوي توريه تابان دي تون سا جيوي لنجيلة تابان دي تون سا جيوي آيج قرآن no kuji kewdi Allah na halana men de do gede gorannam dum do ko wiite asli sariyaaje fo ko ni woto yimbe ganda togn woto ganda woto gujju anani woto pen anani joomira subhanahu wa ta'ala wi kanko waji simida do gede belama en pam diine men joomira yi wa anna hadha yidi do wasiyaaji kalaadi do di dum woni Allah wi siraadi woni lawol mustaqiman poccingol e jonde ko lawol Allah ko wadde tawhidu woppude shirku billahi ko ton fuddori Allah tushriku bihi shay'a iyo kadi ndi e rewindade ko annabiijo addi ko Allah wi lawolam poccingol nani fattabi'uhu ndewindo de ngol diina Allah poccido o nangi o do diina malal mun e moddere mun foko do woni dum do woni diina Allah mo Allah finnine deftere mun nelaado makko tindini dum dum do woni o do diina fattabi'uhu ndewindo de o do diina Allah wala tattabi'u subula wa ndewi laabi celi ngacce muson kon ngacce laabi celi di anani so nangi lawon celon kon tan woppinom mon diina Allah dum do de woni ko woni gonga kon de do ayje fon jeego ayeji purgetede hande so be gayen tambe purgan be ponda koyde e subulo kay be jabata wadde dum defini wonde laabi celidi non annabiijo halni men sallallahu alaihi wasallam halabt nani kanko annabiijo alaihi salatu wassalam o hali wonde sahaba makko goto no hala wi annabiijo o wi annabiijo sallallahu alaihi wasallam khatta rasulullahi khattan bi yami bi yadi nani annabi sallallahu alaihi wasallam yetti mon pour yidde famnude be ko woni lawol diina Allah poccingol e ko woni laabi celi ko o wi annabi ju windani be gonam didul poccingol wi diina Allah ko ni way anani khatta rasulullahi khattan wa khatta yaminihi khattan wa khatta yasari khatta annabi sallallahu alaihi wasallam lawon celon e seraji lawol poccingol gol o wi lawol poccingol gol ko ni way na to hakkunde do lawon celon kon laabi celi celminoji di waddin bangi o yo anna hadha siradi mustaqiman fattabi'uhu lawol poccingol gol nani Allah wi annabiju wi wala tattabi'u surati ne weccili di ni cili di faane mon ko do bon nani kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o wi ngala kala lawol celul seeda annan darina nodde hen yimbe eden gandi dido laabi celi ko laabi seeda neji di gaddan men ko sertude di gaddan men ko hare di gaddan men ko barondiran di gaddan men ko tikkondirde tifande jaago nam wuro wot yimbe jidi taniraado goode kono goode fono jogi lawol goode fono jogani goddo o tifande kalde tan joodotta ko ngitotta ko anani woɓɓe wonto yottoto hayde sundiral ala battidiɗo laabi celi ni andiɗo kam ganda gaddani jam gaddani moƴƴere anani joomiraaɗo wi nangi lawol diina Allah ko goto anani so diina wonti hankadi heedi heeda ɓeɗo ko ni goto fono jogi jalogal mun en bangge andu ɗum ɗon kam hankadi natti wonde ko Allah hankadi wonti belade nani joomiraaɗo wa tattabi'u subula fata farraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi ɗum de woni ko Allah wasito mon la'allakum bele jo onon tattaquna oɗon ndento ha joni oɗon kula joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala allahi summa atayna musa alkitaba tamama joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala wi caggal mun kadi min dokki musa deftere tawrete pour timminde nema mo Allah waɗani gonnam jeyaɓe Allah moƴƴinɓeɓe ɗum woni ala alladi ahsana dow jeyaɓe Allah moƴƴinɓe leñol makko he e teddinde ngolɗongolɗo leñol ɗum tafsiran li culli chey deftere nde gonnam kone sernude hunde foof ɗum no dagui ɗum no harmi tawreta waɗi ɗum détaillé ha gasi o huɗan ko deftere peewal wa rahmatan ko yurmede la'allahum bele jo kamɓe ɓe liqa'i rabbihim hawral joomiɓe yuminuno ɓe gonɗina allahi wa hadha kitabu nde ɗo deftere oɗo qur'anane allahi ko deftere mawde wonɗo ansalnahu min jippinide mubarakun kone barkinade fattabi'uhu de barka o heɓete koye rewidade nde eyi rewindewinoɗe deftere nde kono ɓe ƴetti qur'ana o ɓe mbaɗi ɗum idin allah jaalal qur'ana idin ƴetti qur'ana mbatti ɗum hande ko mbilewu qur'ana watta ko daborde watta ko ñamirgal nani ɗe ayaji mbinnante ko julliɓe ɗeɗon winnante ko yombayɓe ɓeɗon mbinnante ko kaari e kaari en ayi joomiraɗo wi ay ɓeɗo wattuɓe qur'ana ganduɗa ko wiyete mbilewu ko hande ayaji qur'ana aya fo ɓe jogui ko watte oɗo dabdirte oɗo weɗnirirte yimɓe oɗo ubbirte oɗo halkirte yimɓe anani tarmihim hankadi ganduɗa ayaji mbiyeɗeɗo ayaji saɗa yiɗi warde neɗɗo fo ɓe mbi koye qur'ana he woni allah wi qur'ana arani warde hay goto qur'ana koli tukhrija annasa min adh-dhulumati qur'ana ari ko yaltinde men e niɓɓere keferu nannude men annore imanagal qur'ana rewinte fattabi'uhu ndewinduɗe ndeɗo deftere wattagu kulun Allah la'allakum bi lajawanun turhamun wa don jurme Allah yi ganda o jippinir de do Qur'an li anta qulu hat umbide onon bedo innama unzilal kitabu ko defte jippinanoma ala ta'ifatan ko pelle didi min qablina ko idi amen hodo umbide ha tawrida kay ko yahudi en je e injila ko nasara minan min kebana hay woter Allah tillinde do defter nani wa in kunna an dirasatihim la ghafilin hoto julbe miide aminan kay min kebana defter kadi min ganda tawrida linjil du wadi joom radio addinde do defter barkinde anani gornam hoto julbe miide ha kada wa kada hoto gol do lenyol wiide ni Allah wi aw taqulu Allah biyan law anna unzila alayna alkitabu sinna de defter jippina no may do amen la kunna ahada minhum min buranu yahuda nasara fo fewde awol Allah faqad ja'akum aremun bayyinatun dayyulab do cermi rabbikum yudato jomon o hudan e pewal wa rahma yurmede faman adlamu ala fubud tonji ha foti mimman kadhab bi ayati llahi ha foti on pinnudo ayeje Allah de e finnude ayeje Allah ne heyi fasumaji salade hala Allah nani tan biya habbay lopet mi wadani Allah ya ehi mun gongin Allah badeni wonna wana gonginde Allah notata ko wana indema ko Allah yi ganda ala fo burdo fende burdo ganda tonje ha fode jiddudo ayeje Allah wa sarafa anha o ngorni ga majji nani Allah yi non kadum zikra bi ayati rabbi summa a'rada anha biyada Allah ko niwi bayano hay batti hala kani wobbe ni mettinan sawibe Allah wi annabi jo wi tan addi hala Allah yi ala fo burdo borede ha fode cifurido dani biyada Allah wi ngornoda biyada annabi jo wi kolla hojjudu Allah yusannajizi alladhina ma dafayyibir bi an yasdifuna du woni onyo tobe an ayatina gaaye ayaji amen Allah mi yobabe ko wiete su'al azabe ko uru bonde lepte bima kanu sab ko be lati no yasdifuna be ngorno ngorno tobe wahyube ko hono dani ganda bone mawde hebata be be ngoni koy arnudu koy mabbe gornam e bonande hal yanzurun هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. الذي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. Iyo Allah yi be cabbaki ala ko be padido hankadi sona be do finnube sona malaikaaji ngara e mabbe purtamde pittali mabbe e du wori ganda bani adama ko woni yeso mun e woni yeso mako mayde e woni yeso mako daranga darade woni yeso mako dengede darneda yeso Allah e sa salima do dine Allah o ajandi ma heddi ma salugule Allah wi ala ko woni yeso ma sona de do gade malaikaaji ma ngar nanga fittanduma ñade on ñalama ko ñalama kulbiniɗo aw yaati rabbuka walla jomiraɗo ara ɗum woni ko wiyete ganduɗa ko wiyete ñande ummital ñalawma darga jomiraɗo subhanahu wa taala kañum sarata ñawo hakkude yimɓeɓe foof aw yaatini walla ara bawɗo jogay kawsaji Allah ɗum woni maale darga ɗe so gaari ɗum noon no hulɓini hankkada sa yiɗi tubde jaɓetake Allah yawma yaati badu ayati rabbika ñande ari jogay ganduɗa kawiniɗe Allah ɗum woni maale darga la yanfa'u nafsan imanuha onyana mun wonki imanagal nafata dum bayri ko ganda male daranga de peñi hankadi lam takun amanat min qawl tayno gongdinano ko idi aw kasabat fi imaniha khairan walla ala kun faggite modder imanagal mayri ko idi allahi qul intaziru wi be do kayobe patsan inna minanna muntaziruna ko min tombibe kambe garno annabijo wobbe bi e odo kay wota kabe makko gacce mo tan diniyel makko gel do gel hadata hay goto hoto haale makko o jarani jabadi jarani habde natarabbasu bihi raybal manun paden tan haw may so mayi haale makko ñifi gasi ul tarabbasu allahi pade kay on pon tombode wondude tombibe ne dina allah o ko allah nawata mo yeso allahi innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a be ta kadi badi bon allahi be don sernube dine ina anda dine o fo lasli o ko goto dine l'islam o do ko tawhid woni ngoroni ndi e rewinade nelaɗo Allah woni diine o anani yimɓe tawnoɓe yimɓe ɗeɗo gueɗe gaari cerdi celti anani mbaɗi ɗum sadaji e ƴele jele ɓe bonni bonni ha booni e tan diine o diine eɗen gandi eɗen foof eɗen gandi dosɗe l'islam no foti dosɗe imanagal no foti ko wiyete ihsan no foti diine o fo asli mum ko goto annabijo gohi han wurno e sahaba e makko e tabi'ina en ha yetti ko sakkitiɗo yimɓe pinan tan jeeya neɗɗo wiya yi nelaɗo Allah walla Allah adde mun wahyu walla Allah addani ɗum diine goɗɗo ko ɓuuri ko Muhammadou woppunoɗo ko gaari gacce salatu alnabi joguinoɗon o min mi heeɓi goɗɗo ganduɗa noɓe mbirata ni ina ɓuuri ko annabijo addunoko laabi ujunnaji jeegom ɗum waɗa e defte ɗum woni ko jangguinte ɗen ɗum woni gonam leyɗele men enen ɓeeɗo mutaɓe nangue ɓe tan ɓuuri jabde ɗeɗo gueɗe kono ɗeɗo gueɗe wonto haaletake ko kono enen ɗo ko ɗum woni diine gonɗa anani ɗum woni farraqu dinahum wa kanu shi'a ɓe cerni diine o hay jeeya lawol gotol ɗariga goto no wonti pelle pelle hay goto julata caggal goɗɗo gonno mbarodiral e gañgu e tifande Allah yiwaɓe daniɓe lasta minhum fi shei Muhammadou ɓeeɗo hay batte a jokkodirani e mabɓe ɓeɗo diine kayoɓe tuuto e lakara e batte ɓe keddoraki innama amruhum ilallah kono fiya ko mabɓe noon ko fewde e jomiraɗo ko Allah ñawata sarata hakkude ma e mabɓe summa reftu yo nabbi um o haalta nabbi bima kanu yafaluna koɓe gollanno ko allahi man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha gonnam diine l'islam saɗa faami ɗum ko annabijo addi ko kay yoni tawi ko baraji kay Allah wi kala baɗɗo hen gotel waɗan yoɓan ɗum sappo jewa hay nduɗo lewru korka no gonɗen sa horindo ha timmi lebbi sappo joɓeteɗa ino footi hedde hirande lebbi ɗiɗi lebbi ɗiɗi no foti balɗe balɗe capan jeegom, hoor balɗe jeegom gasi ñalawma fof joɓeɗa balɗe sappo. Ɗum waɗi annabi jowi kala korɗo liwru korka ha gasi, o jokki hen balɗe jeegom Shawwal, no wayno gurdam makko foof o hoori. Kono sa wi aɗa hoora gurdam ma foof, a taƴata, a waɗi ko harmi, a waɗi ko boni, a waɗi ko yadata e fittanduma, wonkima wawa nde no hunde bani adama waɗaka préparé wadde noon. Wiide kay kaari kay taƴata tan, kaari kay ñalla tan ko horde, walata ko julde. A waɗaka préparé nde no hunde ɓayri ka neɗɗo, aɗa haɗa jini e ñamde, aɗa sohle yarde, aɗa sohle ɗanade, aɗa sohle tuyoji gonɗe ma ɗi, ala ko mbawɗa ɗum ko Allah tagirma dani waɗirma dani composé. Nayi ɗum waɗi ganduɗa sahaba wiyoga minon joguino ɗin miijoji addude gueɗe goɗɗe diine e annabijo hanguiɓe faddiɓe guila arwande. Wiwoto mbaɗe noon Allah wiwoto karmine gueɗe ɗe Allah dagnani mon. En jawtino ɗum to suratul maidati to anani jomiraɗo ko niwi sa waɗi gotel moƴƴel annabijo ne joguino sahaba noon omo rerɗe moƴƴere. Kanko gorenama walanno ko julde o ñalla horde. Ha joom suudu makko gorenam yeehi woytoyi haalani isum, wi ɓiye oɗo desɗo kam oɗo meeɗa yaɓɓude, o meeɗa jooɗade e leesam he. Ɗum kam ko haala kinaya won ɗo. Anani ɓe namnima noon annabijo namnima nde wi aha kanko walata ko julde. Annabijo wi ala sasi a juuli hen ɗano hen, mata anda joom suudu ma ne jogue ma haqqe, mata anda kadi Allah ne jogue ma haqqe, kono wonkima ki kadi ne jogue ma haqqe. Neɗɗo kadi ganduɗa tampinta hoore ma ha pawa ɗum ko wawa, mbiya ɗanotako nani, walla mbiya an haajuma fo ala e reɓe, walla mbiya haajuma ala e ñamde ñalawma. Ɗum ɗon wona diina bandam en. Walla ñamata gueɗe belɗe daguiɗe, naata nder ladde aɗa wooca ha ko aɗa ƴakka, tawa an waɗaka préparé ƴakkude ha ko no gueloba ni, a wona mbewa, a wona nagge, mbiyata ɗo wuura ha ko tan ni. Anani jomiraɗo wonko fewnani men ha heewi ko kanɗen ñamde. Nani ko moƴƴe bani adama, anani ko hato jini hen terɗe ma ƴiƴam ma, kala gueɗe gaddaɗe men ɗe tawan ina hato jini ɓernde ɗen ɓalli men ne kato jini hen. Ɗum waɗa hanani harminde hen hay gotel dow hoore ma, sono taw ko ganduɗa ina addanma caɗele banggal ganduɗa won ñaw mo joguiɗa, walla won gueɗe ko wonema yadata hen. Eyyi kono dani pamirten sahaba o gonnam ko noon wano yidde horde o horan tan. Annabiji wima ala ta yiɗi horde lewru fo hoore hen balɗe tati, ƴew sa hoori lewru fo balɗe tati ko balɗe capan tati joɓeteɗa. Anani tawa noon ko balɗe tati korɗa, kono a yoɓama korɗo lewru hiɓɓuru. Kono sa wi aɗa hoore lewru hiɓɓuru naafila lebbi tati ɓe mbaɗata dani mawnum yawa yawa e korka. Annabiji yamirani nden hunde, kadi bani adama waɗaka préparé wadde noon balɗe capan jeenayi aɗa hoore ala an kay hoore hen, kono taƴi hen poftoɗa hen. Annabiji wima ala lewru fo hoore hen balɗe tati, o wi min mbeɗa yiiɗi mbeɗa wawi ko ɓuuri ɗum. Annabiji wi saɗa wawi ko ɓuuri ɗum wadde koora ko wiyete ayyamul bid, koora alkamisa e altina. Anani kala alkamisa koora e lewru altina koora. Sahaba o wi mbeɗa wawi ko ɓuuri ɗum, o wiyete ko Abdoullah ibnu Amr ibnul As. Annabiji wi wadde ganduɗa mbatta horde korka en nabi Dawoud, on hooran ñalawma taƴa ñalawma. Anani kaɗo korka fo ɓuuri sattude, ɓuuri tidde, waɗaka rekkoni, waɗaka valable l'islam korka en nabi Dawoud kaɗo. Anani sa wi aɗa ɓurtina ɗon tan firti ka a jogori jiwo jiɓoyde hoorema. Kanko sahaba o wi omo wawi ko ɓuuri ɗum. Annabiji wima ala ko ɓuuri ɗum ala, wonno yimɓe cikkata koko heewi ƴeewete, ala koko feewi. Ko ɓurɗum hewde kayno woodi, kono ala wona ɗum woni ko feewi ko. Annabiji wimo hattan e ñalawma hande koora janggo taƴa, ɗum woni korka ennabi Dawuda. Ɓuuri moƴƴude korka naafilo fof mbaɗano ennabi Dawuda waɗirannoni. ƴeew annabaɓe Allah ɓeeɗo woni ɓe Allah wi en ñemtin ulaika alladina hada llah fa bi hudahu muhtadi. Anani gorko wi no wawi ko ɓuuri ɗum, annabiji ko ɓuuri ɗum ala. Anani wona ko heewi ko ƴeewete. Kanko gorko heddi omo hoore hande, ko hoore hande o taƴa janggo. O winde yeehi haw nayi gonnam o ronkiti gonnam rafiji giwito giwiga marɓe makko ko wiyete ko e kewɗo ndendi mbari goral hankkadi o nattiti wawde. O wi hanino tawa mi jaaɓi ruksa ko annabijo haalanno kam ko. Wonno e nder haala annabijo wi ɓuuri moƴƴude dewal Allah foof, anani koko tabita hen. Anani ko taɓiɗɗa hen ko ɓuuri moƴƴude, haysoko seeɗa, haysoko seeɗa, haysoko seeɗa dewal ma Allah naafila ko seeɗa. Waɗ ko aɗa wawan tan tabita hen. Kono jeeha ndonoɗa ndonoɗa, aɗa ñindo tan, aɗa ñaado tan, tawa hay gotel hen tabitta. So ɓooyi fo yurbito beddoɗa ladde gonda neɗɗo goɗɗo, ɗum no boni sanne. Wona yeehi yeeso ha o yeyatiri caggal, o wi hani noon tawa mi jaaɓino ruksa ko annabijo rukkuno kam ko. Gonnam koni hani noon tawa yimɓe na paama ko woni diine Allah ko, koko newi ko, koko tabiti ko, koko ñiiɓi ko, ko annabijo holli ko. Nani ko ɗum woni ganduɗa o wiyete diine ko. Sa tabiti ko seeɗa ganduɗa ko mbawanɗa ko, ɗum hankkadi haysa ronkiti ma Allah rokke baraji mum. Kono sa rokki ko ƴetti ko heewi ko, ma ronki tan gila yettaki ronkidde. Ko ɗum woni ganduɗa ko wiya ya rento ko. Nani annabi sallallahu alayhi wa sallam ganduɗa ko niwi dewal Allah fo ɓuuri moƴƴude han ganduɗa koko tabiɗɗa hen hayso ko seeɗa. Nani ko hono dani bandiraɓe, جمرة سبحانه وتعالى يقول نيدي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها كلا بطل بوانا دي نون قوة لن ويننت وهم كم لا يظلمون بنغستان تاكي قوانا حسنا توجي مبدي جمرة جنغني قول لن ساوا دي مجر دوت نجوب إلى سب ساوا دي بوانا دي واتر أجر ونسا إمسي نيم ممت ساوا إمسي ناكي ويندي قوتل الذي يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين محمد ويان بيدو يمبي حالام بي فاما وي اي نجولام وصلاتي ونسكي دفتارام الله فوف كو ويته كيرسام سمبي هيرسا دو هوندو كو اندي الله كالكو ميدو بادرو دو كو الله جي ومحياي غورنامام اي مماتي اي مايدام فوف كو ويته ديولام الله فوف غاردينامي كو الله نوكومي اناني كو الله ركيتي ديول الله كونو كامبي بي ديول مابي الله اي بيامي نوكي النبي مدا النبي كانيم نرونكي ريود الله النبي ني ريود الله ني هول باودو ودي نون annabi sallallahu alaihi wasallam horanno jukkundir annabi sallallahu alaihi wasallam daratono ha koyde mun tir be medi hada hidiyatun bi fadlillah minna ilayka ya rasulullah annabi soklan allahi muhammad innaka la ajran ghayra mamnun o jogi jobdi a jogi baraji de gasata kala jangudu qur'ana feccoto hen kala dewdo allah feccoto hen kala juldo misdaji madadi masjidun nabawi e ko wana dum kala keddido daawade be hen ganda baraji pewnon bidaji mon ha yawmin on dukkina laado allah o soklani anani dewe mon Allah dewal ma Allah ko Allah jey tay ko Allah dewata kay inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la dewal Allah ko Allah goto jey ala morindi hay goto dindinta ke dewal Allah e dewal ma Allah biya mi rukki kare kare anani jomiraade ko la sharika la wa bidhalika umirtu dum do dewon ko jamirami wa ana awwalul muslimin min arwandi jibilani bi Allah anani qula ghayra Allah abghi rabba iyoko ko wana Allah mi yeton yuma armi jeewon waddum Allah wa rabbu kulli shay'in taw jawma moje hunde fof wala taksibu ganda kullu nafsin illa 'alayha bakotinda fitanu kala bandu junubu junubu koy matan artata nani jomiraade ganda faggita ko fitanu hunde sona artay do mun wala taziru bakkotin da wajratun fitanu wadonu bonande wizra ukhra yani ronata ko fitanu bakko dindu e bakkar goddo summa ila rabbikum fa'ada jawmun marji'ukum wan duttorgal mum fayunabbiukum haltanun bima kuntum fihi takhtalifuna ko latinon jeddu ndiraga don luro ndirako allahi huwa alladhi ja'alakum alladhi wadun khala'ifal ardi kon lumti be leedi leedi ndi gonnam ko allah lumtin mon hen hande hade jango kala mon jiida gonnam wommo lumti won wonnobe don kala to gonda won gonnodo don allahi rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat yani obamti yoga mon e do yoga darajaaji di burtundir liyablukum haa jaribu mon fima atakum ko rokkata mon wadanta mon ko o jawa tawi o don ganda ko allah wadir ndani jetton allah walla tawi kon wasatobe farnotobe allahi inna rabbaka ay jami sari'ul iqab umyawi hasum yawi ganda lefte o innahu kanko allah kadi la ghafurun ko kafro bakkat rahimun jurmatol suratul a'raf bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sad allah bur andu muyangu mun de do karfeje jokkundirade do de allahi kitabun o do qur'an ko deftere teddunde unzila ilayka jippinande fewde ma ummorade to allah an muhammad fala yakum fi sadrika harajun min yani woto lato woto dani woto tine der becce ma he billere fof pour yettinde de do deftere ko winde deftere allah ko hal ha gasa ha labta wi cer so weli neddo yo a halan so metti neddo yo a halan wama ambal wama ala al ambal fawah min harajin amma ta min shammihi zabban wal ju'al itawi ana wari do uranteri ma ko wayno gergeji jari mayi hen dum ko haju majji yimbe be jida wajube ko non biata je hajuji mon ngacce yimbe deje poftina yimbe min ngaccani min kalande nani so weli mon aswelan mon fo halet jomiraade wi deftere allah ni muhammadu hal bangal hajuni wasde welde yimbe dum don woto hal hada yettunde deftere de li tundira bihi mbajorodaande yimbe ganda wazikara kadi ko waju wonande holben lil mu'minina gonginbe allah allawi tabi'unde wi nodde ma unzila ko jippina ilaykum fa'ude mon min rabbikum yudata jomon wala tattabi'u wato ndiwirude min duniyi ga deftere allah ne anani awliya wato nangi waliya be don deba dumen qalilan kuni famdi ma tadhakkaruna ko ba cortodo no hala allah allahi wa kam min qaryatin kuni hewi umrade wurusu yama wurutan ko yimbe be jeewete kuni hewi yimbe gure allahi ahlakna ha min kalkide faja'aha are mabbe ba'suna lebte amen bayatan gonam taw ganda kambe be lili e be dani hewi goranam neddo dani wasi finde adun he fino ila kara ya na'im al-layli masuran bi awwalihi innal hawadith qad ta'tina ashara gonam hewi bani adam en dani pinani do pino tan ko tawa tacci boy allahi lebte ngare mabbe jammatan tirbibe marbibe dum ko kaacal dum ko kartal dum ko wame dum do ko cummoje Allah wi heewi go nam gure yimbe murti hen Allah wi min kalkiribe jamma aw hum qa'ilun walla ni kambe be nyallini e puttini gite nyalawma tigi be ndara lepte de ngari metti be jana mabbe nani jomiraade wi ko hono ndani dum do woni firtidan ko Allah bo mo ronkani hay goto wawa ucitaade Allah hay goto wawa dadde hay goto wawa dandude hore mun ala ko wadani men sona hulde Allah fama kana dawa فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين aywa jomira subhanahu wa ta'ala o winde o addi nde o jippini lebte ko bani adama wawi wayde e lukde e harade e ratade allahi fama kana da'wahum la taki kay ha joni noddugol mabɓe lukali mabɓe isja'ahum tumande are mabɓe basuna lebte amen ɗe ɓe galana fof dabar e feejo noɓe dartori lebte ɗe illa an qalu sona ɓe mbi tan inna kunna zalimina gonna ɓe goyti ɓe mbi gonna min ɓirrima komin waɗɓe bone min girrima shirku billahi ko min pinni nelaɓe ko ɗum ɗo woni ko kanduɗi no goɗmoni koɓe kaali anani ɗum ɗo gode mette mabɓe kadi goɗɗe mbi inna kunna enen nde en latinoma zalimina ken toñirɓe adde walla wadde shirku billah anani ɗum waɗi gannam ko andani on saaɓe nimsi kono nimsa nafata hay batte allayi fala nasalanna alladina ursila ilayhim allayi mi wondiri joame o an muhammadou amin pay namnade tomontoje liɗɗi ɓennunoɗi ɗi foof ñande darga ni hoko woni jaabuwol mabɓe nelaɓe nde gaare mabɓe nde ɗum waɗi ganduɗa ɓe nela e mun en ɓe ɓen ma namne goto goto imata on keeɓani nelal nelaɗo nelaɗo o nde ari nde hoko jaabi ɗon mo allah yima namna ɗum neɗɗo foof leƴƴi gueɗɗi ɓennuɗi ɗi foof ko noon kadi walana salannal mursalin allah yi amin paye namnade sanne ɗum woni nelaɓe allah ɓe nani goto foof gonnam namne kañum nde ganduɗa hoko yettini honde yeehi nde hoko haali hoko wi allayi fala naqussanna alayhim bi ilm allayi fa wallahi amin paye haaltande nelaɓe ɓe koɓe jabano ko foof ha gase dow gandal min darna kujjaji gonnam kala kadi jabinoɓeɓe ko mbi foof nana windana mofta allah wi ɗeɗo gueɗe aduna o hay hunde wirnaki muɗo wama kunna ghaibin yani min gonani komin wirniɓe allah na ƴellite dow hunde foof allah woni ganda alimu sirri wal najwa allah andi ko suuɗa e ko ñooɓa ko woni nder ko yaltina foof wal jahal allah wi on ñalawma daranga wal wasdi ko peesirɗo yawma idin ñande alhaqu woni gonga e yo ñande daranga ko peesirɗo ko moƴƴi e bonɗi peesete e yo ñande daranga hay goto namnetake yettede mum walla couleur ɓandu mum walla nationalité leydi mum ala won toon ko famal sohlatama wasinu kala mo moƴƴi mum teddi fa ulaika humul muflihuna ɓe goni malaɓe eyo ɗum waɗi annabijo wiyan leñol makko bandi ko en ɓadiɓe mo ɓe yahannoɓe na tourde na ñaƴira batte na jiide makko o wiyata gaddani kam askoñade golle kollete eyi asko go koto aduna ɗo kaari maayi ko oɗo hani ronde mo ɗum ɗo kaari heeɓi bomade ko suudu bamakko hani wallude mo eddi honɗe gueɗe yo ndeka asko go koye aduna nafata dambe o koto aduna ɗo jaatede kono ñande darga allayi fa ida nufiqa fi suuri fala ansaba asko taƴi anani toon woni ton ko fama sagoatame woman haffat allayi kala mo hoyfi mawasinuhu peesirɗe mum ganduɗa banggal balance moƴƴo o toon hoyfi allayi fa ulaika alladina hasiru anfusahum ɓe goni perdumɓe koye mumen yatan gona e oɗo aduna allah ne jinggam ma sa waɗi moƴƴel ko sappo joɓeteɗa sa waɗi gotel muñe hakke leer sa imsinima tose jooɗoɗa bilsinɗa gaaɓa hunduko ha bonɗima gonnan ɓuura hewde ganduɗa e moƴƴi he allah wi ganduɗa ɓen woni perdumɓe koye mumen hol batte bima kanu saabu koɓe laatinoɓi ayatina ayaji amen ɗe yaslimuna eɓe tooña ɗum woni ganduɗa ɓe calo haala allah ka anani ɓe tooñi koye mabɓe ganduɗa ɓe mbaɗi shirku billah wadde goofi mabɓe kewɗi nani ɗum addaniɓe halkade allayi walaqad makkannakum fil ard allah wi tawi ko gonga de min kiɓidi moon e leydi he yo allah no haala gonnam no teddugal o waɗani bani adama e dow ndiɗo leydi o lomtini ɗum hen sona ɗum allah ne heewi planete uji e aduna he kono planete uji goɗɗi bani adama wawa wonde hen minute goto tawan maayi tawan yoori nani tawan ɗasɗi allah waɗi oɗo planete biyeteɗo leydi o an jomirawo subhanahu wa taala wi khalaqa al arda fi yawmayn yeytan allah tagɗo ndiɗo leydi nder balɗe ɗiɗi mbaɗa noon on ha joni nawlireɓe o taƴa on an dadan ya allah yakaari yeytan allah fewnanma ndiɗo leydi wertidi waɗi hen kala ganduɗa ko wiyete sababuji no eɗen guura waɗi hen oxygéne hendu pofaten ɗo ndu planete uji goɗɗi nan ton wawa fofde hen anani allah waɗi ndiɗo leydi ɗo waɗi hen gurduɗe men foof daabeje men ko ñaami eko ñamɗen beeli ndiyam belɗam banggueji foof nani jomiraɗo subhanahu wa taala wi koni min kiɓidinmo ndiɗo leydi wo jaalna lakum min mbaɗani moon fiha e leydi he maayisa gurdugal gurduɗe kewɗe kono qalilan ma tadakkoni famɗi ko mbaccuriɗon haala allah famɗi ko bani adama yetti allah ƴew allah waɗma ndiɗo leydi rokkuma ndiɗo leydi no wayi yodde ɗiɗo laddeji allah rokkuma ngal ɗo cellal e deƴere aɗa e nder leydi ma aɗa hoɗi jogui hoolare aɗa hoɗi kono ko jettuɗo allah kono famɗi gonnan ko ɓuuri hewde yimɓe ko yedduɓe gonnan moƴƴere allah nde yo allah rokkuma aɗa e wuuro ma aɗa ñama aɗa haara aɗa wonde bande ne aɗa selli hay hunde musanima allah nodde nodde yimɓe yo gar juula dental a mbiya yahani yano to misid mbiɗa yahani andi kay a mantani allah moƴƴere allah waɗanma nde kay andi a ganduɗa yettani hen allah anani ɗum woni ko iblise jogori haalde yesso ko wonde bani adama en mawa haɗɓe yettude allah yo tan gumɗo are annabijo o wi annabijo min noon hakkude gallam e misida no woɗɗi cagol ni no ila hen hay poñ poñɗi no kewi hen ni kadi mi ala ɗo wowo ne niɓɓiɗi o haali ha heewi annabijo wi ya wadde heddo galle ma nde o runkiti omo yaha annabijo noddite mo wima awa tasmau nida est ce que an aɗa nan noddinago ni o wi mbeɗa nana de o wi noto jama gonnam ya juulo dental ko ɗum woni yettude allah allah rokkima no jaruɗa jama ya yettoye allah yaara taɓande foof baraji sappo momtanɗa bakkat uji ma anani jomira subhanahu wa ta'ala kon famdi qalilan ma tashkurun famdi ko jettan don allah e qalilan ma tashkurun allah yi walaqad khalaqnakum min tagimun onon bani adam dum woni baba adam taga do e umrade lope bakere he summa rifti sawarnakum min portili mon allah yi kala mbadi jogida ko allah wadirma non yo no mbada ni ko allah tagirma non gor fu mbadi mun e couleur mun e hendu mun yo bani adam hay goto nandane goddo hin hay goto nandane goddo voa dadi de ala kala ko be nandi ga so be kali tan aser ndam yo tan allah rukuma aparawju ko wayno nuppi en hay sa yeta so kari hari tan ganda ko dande makko wondo so botil meeli tan ganda ko bewa kari so ganda nagge huuni tan biya ko kari wandani so ngeloba ngadi tan ganda ko baado da tan mojjere allah allahi summa sawarnakum summa qulna lil malaika min biyani kad malaikaji usjudu li adama sujjan adama dum won tujjane adama fasajidu bi tujji kambe fo illa iblis sona ciisiraado mo golle mun bonna odo nani lame kun kanko laada ki minas sajidu ko sujjan be ganda ko yemirode allah ko wiino ko bala jomiraado wiyani iblis kudaado o imamana aka ko hadma allah tasjudu ne tujjanta ida martuka ne jamiru mamide qala kanko jaabi ko hadi mo sujjudo ya ana khairum minhu min buri odo e bi ide qisaade fo do leedi e ko odo o patti dum woni ganda o wofi nani o miji tan o nyaawiri hakkille makko o kanko fiya kanko hakkille makko kanko buri baba adam dum wodi qiyas ko wiite qiyas ko e miji da tan berna ma cikka ma da ko non wori dum woni yahobe do leedi e na cikka min buri kaal ano mo burda no ngarno arde adun ni ko non tan garduda a tobaka tellina no yaltiri ni tan ganda ko ngata wera tan ha joni ha kida e leydi keddido ko non ardi sa mayi no koto watte no mayirno yalti adun he ko non tan anna mbade to rewno do asenede gasgil tan wade en yortine leydi gasi khalam anon biita do buri yimbe andi bural ko allah allah kanko buri andudo burdo modju la do zakko poftine yimbe de hankadi yimbe ngurna me fo timmantoje kare kare kada o kada la do zakko am fusukum huwa alam biman ittaqa anani kanko iblis saw qisi tan o patti o wofi o hawarani hen anani do wino ana khairu minhu khalaqtani min nar dum nanudo jungo mun der ngaska tan haware ngolwa balew anani allah wi ko kanko bani adam o do taga ko ganda lopi kanko allah tagi mo ko ganda jeyngul wi kanko e jaati makko kay yiti kay ina buri lopi de qala jumuradu wi hala he ko ala fahabi minha tello tan al jannam he fama yakunu laka an tarakabara fi hadanani makai iman mauni kinade do gondo iblis hebi gacci hebi ko yara o hirsi hangari kedde ngurna makko fof ko jasi allahi fakhruju innaka minas sa'i anka jaslo anani dum woni o jasi hankadi kal keddo caggal makko kadi jasi anani qala wi jomirado anzirni munyanami wadde ila yaumi ba'asun yani wata nangu fitana ma hanyande ummital anani kanko hono dani ha woni nyande ummital ne jomirado wi innaka minal munzarin qala jomirado wi animu a hami munyanima ha gonnama ha joni ganduɗa ko wiyete sunnatul ibtila ko ha jarabu yaji ɗi kewa e dow bani adama en haara ummo daro hakkude gonga e fenade hakkude jaam e moƴƴere nani qala kanko iblis o ko wi fabima aghwatini a sabu ko majjinirɗa kam batte oɗo ko laaqudanna ɗum o wondiri allah wimami jooɗonoɓe siraɗa kal mustaqima e lawol ma poccingol ngol ɗum woni firte ko mam majjinɓe lawol poccingol ngol kay ɓe jeeta laaɓe nangu laabi ha heewi oñiiɗi laabi oñiiɗi mina jair laabi oñiiɗi maɓe nangu ɗum gono poccingol ngol kay ɓe jiyatama wat bompile guite mabɓe ɓe donka yiide eyyi ko allah wiya ko annabijo wi ɗum ko dow iwrataɓe ay koyɗi ndi fowru wi bojol wi ko ɗum woni koɓe nangata mbaɗa dineji oyi summaɗa aatiyannoom kadi mami iwruɓe min mbayna aydihim e yeeso mabɓe anani o wimami haɗɓe rewde allah kay haqiqa o mami iwru bangueji ɗi foof yeeso mabɓe o min khalfihim e caggal mabɓe foof wa an aymanihim e bangueji mabɓe ñaamo an chamailihim e nani mabɓe foof wala tajiɗo a heɓata a dañata aksarum ko ɓuuri hewde mabɓe kay chakirine an yettuma eyyi kanko iblis o wima wurtu yimɓe hewɓe e yeddude allah ɗum waɗi ubbude moƴƴere jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum ko ɓuuri hewde bani adama koko ganduɗa koko ubbi moƴƴere allah noon taran ko ina jambita hay battemi ala hikka kay hay hunde mi heɓani hikka kay aɗa jogui ha heewi noon a anda tan valeur ma o so waɗama qima sa waɗama estimé ka milliard uji ganduɗa anda tan korlema ɗeɗo e hofde koyngal mum hofta ko noon tan yimɓe heeɓe koyɗe mum en taƴama nan ɓafa e dow leydi he gonnam guite ma ɗe heeɓe nani jogui calla mon nam membo an aɗa yiya nani tonima ɗiɗo saɗa ñama samata e leydi woɓɓe heeɓe ko soccu en ñiƴi nan en bowal toni giwi anani heeɓe nanɗo e dow leydi he goɗonnam ngala juuɗe ngala koyɗe ko gurdulle tan a mbiya hay batte ala aɗa jogui ɗumde foof anani aɗa jogui gonɗa ko joguiɗa ko foof aɗa wawi ƴakkude mburu ma aɗa wawi abbinde hen ndiyam pawa hen carte ma mbiya hunde jogaka accu ganda yittu ganda yittu accu man ganda yeddande Allah moddere mum ko iblis wadi non o wala tajidu aktharahum shaki buri hewde yimbe tawata na mantani Allah na gandane Allah moddere wadan dum de qala iblis jumiradu subhanahu wa ta'ala qala Allah li iblis wa iblis ukhruj minha yalti al janna anani mazuman adawani nyingado madhuran goddinado yurumede Allah kali laman tabi'aka minhum kala diwidido keddo tagal ma lam la annama mihibbinir jahannama jahannama minkum mun ajma'ina dannagal kala keddo tagal ma kay riwi e welima riwi e jamirojo ma hedde tindinojo ma jahannama direct jumirado ruttani adama ya adama uskuna anta wa zawjuka al janna aw khod ana jumsuduma al janna fa kula min haythu shi'tuma nyami hen kala ko jiddon non jidirdon kono non lekki ngoti nan hen woto meme Allah wi fasungaaji nyaamaldeje fof e fasungaaji njarameje fof nani wina buuba berde mon ko ina rokka mon ganda weltare fof nyaami kono non ha ganda la taqraba wala taqraba hadhihi shajara woto barude kido lekki fata kuna la to do min azzalimin ay ko tonirbe Allah salade yamirwaade mun walla wadde kade mun anani jomiraade wi ndani kono Allah wi fawasasa lahum ash-shaytan shaydan ari sunadi bonande de ye shaydan ara sinkantu sinkan ma do ko wada ka barki sinkan ma do hala bonga sinkan ma do golle bonde hankadi de jooda giite ma de belma hankadi jewna de jida de taw wada ka barki de Allah wi shaydan surani be gonam bone bondo anani wibde lahum ma wuri anhuma wonno ngo shaydan andi ko be ganda mbele ma o yaltine mabbe ko surnobe gonam bangal ar alawaji mabbe shedan en andi kala ndebe nyame likki he koltumo be jogi o sinditto fo tajabe keddo populli be keddo balli boni ani shedan wurtani be do jomiraade wi ko ina wona sababe ha wejnabe ha wirtabe ha itta kaddule mabbe mabbe dum na joni peje shedan nanta ko wiete creation modde joni dum foko shedan njaa yimbe wobbe na dew leydi he woni golle mabbe tan be jodo be miijo be lelna pappi tambe ketta gonam no cumtul hani hettirede hande odo zamanu gonden e sona dum cumci kay ko moddi wiano ko ciuridi jaddi moddi kono kambe hande ko modilaji be gaddi jiya cumcul yo faadi yo bittu yo sirgu anani so neddo borni wadum to anduno jogi cumcul ni yo rabbi anani ko ndadum no sheedan yidi ko wejinudi himbe wirtudi himbe yaltinde al awraji gede ganda da hanani yaltude boban li dum woni libde law ma ma wuri anhuma min sawatihima wa qala kan shaydan wa ara mabbu yi ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara gondudo dan gon ganda ala foko Allah hadir mo nyamde kido lekki sona kido lekki nyamde hen fo wonta mayde wonta nayude wonta yaltude aljanna wonta tan ko malik Allah hadir mo tan ko illa an takuna malakain hon latade ko malikaaji hon malikaaji didi ni aw takuna walla latado min alkhalidin gonnam ko sasbi heddibe dobe wa qasamuhuma kadi wondani bi kango shaydan wondiri Allah anani o fenanibe ono hebena penan nabi ma wallahi taw ko fenade o inni lakuma laminan nasin minkum la bandu murid kadir min de do ko yidde mon e labande mon deedi nyame lekki kido so nyame kido on gonta nayudo on gonta yaltude on gonta heydude on gonta yaltude o do neema e kido lekki wi te ko shajaratul khuld ko lekki ko nam tiasal so nyame dum gonta yaltude ko no dani shaydan funti bani adam fundan dum dan ha borta dum wirta dum nde be nyamno lekki tan gazi chomci mabbe koltu mabbe iwi ko non kadi woni sababu ha yimbe tillinaga eden nyaagi Allah kala ko kal en hawre asabe alkumen baraj kala ko woni hen gonnam kadi ha joni torompe jumri yo Allah yafo en eden bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina lana min amrina rashada ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.